الباب الخمسون باب الخوف خشیت الہی کا بیان وإیای فارہبون اللہ تعالی نے فرمایا اور مجھ ہی سے ڈرو ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی دن سب کی حاضری کا ہے ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی مدت کے لیے مصلحتاً مؤخر کر رہے ہیں جب یہ دن آئے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر یا رائے گفتگو نہیں ہوگا چنانچہ بعض لوگ بدبخت اور بعض نیک بخت ہوں گے جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے ان کے لیے اس میں چیخنا اور پکارنا ہوگا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور فرمایا اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اور فرمایا اللہ تعالی نے جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں اور اپنے باپ سے اپنی بیوی اور بیٹوں سے ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید اور فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا بھونچال بڑی ہولناک چیز ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور فرمایا اللہ تعالی نے اور اس شخص کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اور فرمایا اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے بلا شبہ وہ بہت احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے اور اس باب میں بہت آیات ہیں اور مشہور ہیں یہاں مقصود بعض کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے جو کر دیا ہے اس موضوع پر احادیث بھی کثرت سے ہیں جن میں سے یہاں کچھ بیان کی جاتی ہیں وباللہ التوفیق عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں اور آپ کی بات کو سچ مانا جاتا ہے بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اسی کی مثل یعنی اتنی ہی مدت منجمد خون بنا رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر 120 دن کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی روزی اس کی موت اس کا عمل اور وہ بدبخت ہے یا نیک ہے چنانچہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور بے شک تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا۔ متفق عليه۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلوں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولے گا، وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، رواه مسلم۔ الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر۔ حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ نے ان کے ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، بعض کو ان کی کمر تک، اور بعض کو ان کی ہنسلی تک پکڑا ہوا ہوگا۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه۔ والرشح العرق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه۔ وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا. آپ نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں. بخاری و مسلم. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی تو میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا. انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور وہ آہو بکا کر رہے تھے. وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کیا زمین کی مسافت یا سرمادانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے. چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں یعنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا. مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعرق الناس یوم القیامہ حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ یعنی ذراع تک جائے گا، اور پسینہ انہیں لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، بخاری و مسلم۔ زمین میں جائے گا کا مطلب ہے زمین میں اترے گا اور سرایت کرے گا، یعنی اتنی گہرائی تک پسینہ زمین میں اتر جائے گا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبہ فقال، هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے، جیسا کہ ابھی تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ سنا ہے۔ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، چنانچہ تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے ہی سے ہو، بخاری و مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارى ما لا ترون، اطت السماء وحق لها ان تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. حضرت أبو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں چار انگلیوں کی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کر دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ وعن ابی برزة براء ثم زای نضلة بن عبید الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو برزہ نضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی بارگاہ الہی سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کی بابت پوچھ نہ لیا جائے، اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے متعلق کہ اسے اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا یعنی کھپایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت یومئذ تحدث اخبارها، یعنی جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور عورت کے خلاف ان کاموں کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر انہوں نے کیے۔ وہ کہے گی، تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا، تو یہی اس کی خبریں ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گویا گرا گزری، چنانچہ آپ نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں بلکہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ وأدلج بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دشمن کے حملے سے ڈرا اور رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا، اور جو رات کی ابتدا میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کا سودا گرا قیمت ہے، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، متفق عليه۔ غرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون یعنی بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا کہ ان کا بعض بعض کو دیکھے۔ بخاری و مسلم۔